प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णम् वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्तमम् न जाने हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। गीता जी का पाठ करते हैं संस्कृत समझ में नहीं आती है तो हिंदी में उसका हम पढ़ सकते हैं क्या? खूब मौज से हिंदी में पढ़ो और हिंदी केवल अनुवाद ही नहीं टीका पढ़ो। टीका पढ़ने से समझ में आता है। टीका पढ़ करके अनुवाद पढ़ो, अनुवाद पढ़ के श्लोक पढ़ो, क्रम क्रम ये करो। टीका पढ़कर फिर वो नीचे अनुवाद लिखा वो पढ़ो, उसके बाद में मूल श्लोक पढ़ो तो बहुत अच्छी समझ में आएगी। और न आने पर भी व्यास जी की वाणी है, पढ़ने का बड़ा महत्व है। गीता के महात्म्य में एक ही अध्याय का पाठ रोज किया जाए या एक तरफ से धीरे धीरे या सभी अध्याय एक साथ पढ़े जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे ज्यादा लाभ हो वैसा बताए। भाई लाभ तो प्रेम से होगा, गीता में रुचि हो, प्रियता लगे, मन आकर्षित हो जाए गीता में, गीता के अर्थों में और गीता के वक्ता कृष्ण में, इनमें प्रेम हो जाए, प्रियता हो जाए तो जल्दी कल्याण होगा, जल्दी होगा। जल्दी आकर्षण जैसे है धन में लोगों का आकर्षण है, जैसे भोगों में लोगों का आकर्षण है, इस तरह से भगवान में, भगवत गीता में, भगवत के भावों में आकर्षण हो जाए तो कल्याण जरूर हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। ये संसार का आकर्षण है, यही बाधक है परमात्मा की प्राप्ति। भोगों का संग्रह कर लू, संग्रह कर लू और भोग भोग लो, ये जो आकर्षण है ये परमात्मा के आकर्षण को पैदा नहीं होने देती। जब आकर्षण पैदा हो जाए तो ये नष्ट हो जाएगा, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। गीता की कैसेट से गीता पढ़ने पर या प्रार्थना करने पर हमको प्रार्थना का गीता का लाभ मिल जाएगा? हाँ, परमात्मा गीता में प्रार्थना है, सामने ऋषिकेश 11 श्लोक में, 11 अध्याय में सामने ऋषिकेश। गरुड़ पुराण में आया है कि जीव है वो 12 दिन तक घर के आसपास ही रहता है। हाँ जी। और गीता में भगवान कहते हैं कि आत्मा एक शरीर से निकलकर तुरंत दूसरे शरीर में चली जाती है। दोनों बातें ठीक है। तो ये कैसे है? वो जो रहता है घर के आसपास वो शरीर धारण करके रहता है, सूक्ष्म शरीर होता है, लेकिन शरीर इतना वर्तमान है वो शरीर धारण करता है, इस शरीर के छूटते ही उसने धारण करता है, उसी शरीर से 12 दिन पैदा हुआ। वो शरीर नारकी होता है, स्वर्ग का भी होता है, तो वो शरीर जैसा होता है वैसे ही उस शरीर से मेरे नरकों में पीड़ा दी जाती है। नरकों का भोग जब तक न भोगे तब तक उठ के टुकड़ा टुकड़ा कर दो, पसंद पड़ जाएगा, मरेगा नहीं। तेल के कड़ा में डाल दो, उबालो तो उबल रहे, प्राण निकलेगा नहीं। जब उन पाप नहीं भोगेगा तब जैसे भयंकर दुख भोगता रहेगा। वो शरीर है, वो भी शरीर है, ये शरीर ऐसे ही वो शरीर है, सूक्ष्म शरीर। नरकों में जाता है तो नारकी तो स्थूल शरीर तो मिलता है, स्थूल इतना नहीं मिलता, ऐसा नहीं होता, और ढंग का है। हाँ, ऐसी स्वर्ग में भी और ढंग का, स्वर्ग में और ढंग का है। स्वर्ग में तेजस प्रधान है, भूत प्रेता तो वायु प्रधान है, नरकों में वायु प्रधान ही होगा और अपना ये पृथ्वी प्रधान है। नाम जब करते रहने पर गीता जी याद नहीं होती, गीता याद करते हैं तो नाम जब छूटता है, दोनों में से क्या करना? दोनों ही करो, दोनों करो। हाँ, कोई पूछे रोटी खा लो पानी पिए बताओ, दोनों करो। मुझे जो मंत्र मिला हुआ है मैं उसकी माला तो फेरती हूँ, इसके अतिरिक्त सब भगवान की एक एक माला करती हूँ, ऐसा करना चाहिए क्या? ना, एक करो, एक जिसमें मन ज्यादा लगे, जिसमें ज्यादा विश्वास हो। गुरु माला का मांग नाम करना तो थोड़ा सा फेर लो, फिर जिसमें प्रेम हो, राम राम मैं कृष्ण कृष्ण मैं, जिसमें प्रेम हो उसको हरदम उसी को बोलो, तरह तरह का एक दृष्ट रखो जिससे वो निष्ठा बन जाएगी, तरह तरह करने निष्ठा भी बनती। कीर्तन तो करता हूँ, मंदिर भी जाता हूँ और मंदिर में भगवान राम और कृष्ण को देखता हूँ, तो मंदिर के भगवान दिखते हैं, क्या कोई दोस्त तो नहीं है? दोस्त नहीं, शंकर की जया करो, शंकर की उपासना करो, शंकर का ही नाम लो, शंकर की महिमा पढ़ो, शंकर का ही ध्यान करो। राम जी के मंदिर में जाओ तो समझो ये राम जी के भगत, शंकर के भगत है। कृष्ण भगवान जाओ तो ये शंकर के भगत है। शक्ति के मंदिर में जाओ तो ये शंकर के भगत है। गणेश जी के जाओ तो शंकर के भगत है। सूर्य में जाओ तो भगवान के, शंकर के भगत है सब। इस बार हमारे गुरु भाई है भगवान शंकर। गंगा स्नान करना चाहिए, खूब करना चाहिए। अच्छी तरह से सुने आपने कहा कि साधक को तो सुना है, तो ये ऐसी अलग है वो अंतःकरण के अनुसार है, मेरे भाव के अनुसार। अपने भी भगवत रूप देखने लग जाओ, जो सिद्ध बन जाओगे ये भगवान है, ये भगवान। अरे एक स्वर मद भाव हम पुरुष भाव या तो चिरात। एकादश में लिखा है कि सब में भगवत भाव करके कौन से अविष्णम हरिदम ही भगवान है, भगवान ऐसा करो तो वो स्पर्श तिरस्कार सब दोष मिट जाएंगे, सब अगर मिट जाएंगे। भगवान है, भगवान है। मनुष्य हो, पुरुष हो, स्त्री हो, कोई हो, और सब में देखो तो और बढ़िया। मनुष्य मात्र में देखना अच्छा है, अरे मनुष्य देख रहे, पशु हो, पक्षी हो, पत्थर हो, वृक्ष हो, सब में भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है। तो बहुत जल्दी कल्याण होगा लगन से, हर समय जो दिखे वही भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है। सब में भगवान वृद्धि करो, बहुत जल्दी कल्याण हो जाएगा। सावधानी रखो हरदम। मुझे भगवान बहुत प्रिय है पर साथ साथ पति से भी बहुत प्रेम है। कोई है जी, पति को परमात्मा का स्वरूप समझो, उसको अलग मत समझो। परमात्मा का स्वरूप है, साक्षात पति रूप से आए हैं। भगवान में प्रेम करो, भगवान है, भगवान है। मानो पति को भगवान में नहीं, भगवान को पति में, भगवान को देखो, भगवान को, भगवान है, भगवान आए हैं, इनकी सेवा करनी है, मस्त हो जाओ। बिना नहाए मानसी मंत्र जाप कर सकते हैं? खूब कर सकते हैं, बहुत से आनंद से। भोजन के बाद भी मंत्र जाप कर सकते हैं? खूब कर सकते हैं। तो बहुत तेजी से मंत्र जपने की तो ठीक है या नहीं? नहीं ठीक, चेत्र जपने से अर्थ का ख्याल कम होता है, इस वजह से धीरे जपना चाहिए। ये संख्या का लोभ होता है, इस वजह जल्दी करता है आदमी कि संख्या ज्यादा हो जाए। संख्या की ऐसा मन ज्यादा लगेगा, उससे लाभ ज्यादा होगा। पैसों की संख्या है नहीं, नाम की संख्या ज्यादा हो जाए, इसमें जल्दी करता है। मन लगा करे, तल्लीन होकर करे, प्रेम पूर्व करे, उससे लाभ ज्यादा होता है। मुझे राम जी बहुत अच्छे लगते हैं, रामचरितमानस भी बहुत अच्छा लगता है, परंतु राम जी जैसा व्यवहार जीवन में आ नहीं रहा है, क्या करना चाहिए? भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, और बहुत ही बढ़िया है, मैं तो सबको भाग्यशाली भगवान। जो राम जी अच्छा लगे, रामचरित्र अच्छा लगे, बड़ा अच्छा है। बस उसी तरह राम जी में ध्यान लगाओ और कृपा से बोझो भगवान की, और हे नाथ मैं आपके आदरण को सीख जाऊँ, आपकी कृपा मेरे हो जाए, मैं आप में ही तल्लीन हो, मांगते ही रहो हरदम, हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ मन से ये करते रहो, जप करते रहो, पाठ करते रहो, मन से हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं करते रहो भगवान में, बहुत ठीक हो, बढ़िया हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। सामान्य सी बात, भगवान श्री कृष्ण के 108 रानियां थी, लेकिन इनके राधा जी के ही नाम क्यों आता है? रुक्मणी सत्यभामा, इनका नाम क्यों नहीं आता है? तो ये वो प्रेम में एक बात गहरी है, बात वो एक समझ नहीं सकता। ये स्वक्रिया है और राजा परकिया है। परकिया प्रेम बहुत विशेष होता है, उसमें चिंतन ज्यादा होता है, वो प्रेम गुप्त होता है, वो मन ही मन में होता है। और स्वकिया पर तो भार रहता है, स्वकिया के लड़का लड़की का भार सब पति पर रहता है, परकिया भार पति पर कुछ नहीं रहता। और निरन मिलने की इच्छा रहती है, स्वकिया में निरन मिलने की इच्छा नहीं रहती, उसे दुर्लभ नहीं दिखता, प्रक्रिया में दुर्लभ दिखता है। इस बात उसी तल्लीनता विशेष होती है, इस बात का दर्जी घटा हुआ। हमने संसार का फैलाव तो बहुत कम कर लिया, ज्यादा प्रवृत्ति नहीं रखी है, थोड़ी बहुत ही है, ठीक है। लेकिन मन में भजन करने का जैसा उत्साह चाहिए वैसा उत्साह नहीं बन रहा है। मांगो भगवान से, मांगो। देखो प्रेम है, श्रद्धा है, विश्वास है, ये मांगने की चीज है। भगवान से मांगने की, धन संपत्ति वैभव नाशवान मांगने की चीज नहीं है। भगवान का प्रेम मांगो भगवान से, भगवान देते हैं प्रेम से, बिना मांगे भी देते हैं। केवट को बिन मांगे ही भक्ति विमल बन गई है, ये भगवान देते कृपा दे रहे। और मांगो भगवान से, हर भीतर से चाह ना रखो, भगवान से कहो भले मेरी प्रेम हो जा प्रेम, ये चुपचाप भीतर से भगवान प्रेम हो जा प्रेम हो जाओ भगवान में, ये केवल मन की बार बार बनाओ हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञान और द्वैत से भक्ति क्या एक साथ एक साधक कर सकता है क्या? बहुत कर सकता है, एक साथ चल सकते हैं दोनों, हो चल सकते हैं। एक मुख्य रहेगा एक गौण रहेगा, तो ऐसी स्थिति में उसकी सगुण गुण में कहाँ निष्ठा रहेगी? निष्ठा निष्ठा एक में मुख्य कहा एक मुख्य में रहेगी। सगुण वाला समझे कि भगवान निर्गुण निराकार ये क्या है, जैसे सूर्य भगवान है, सूर्य का प्रकाश है, तो सूर्य भगवान तो सगुण है, प्रकाश निर्गुण है। चंद्रमा का प्रकाश चंद्रमा सगुण है, उसका प्रकाश निर्गुण है, ऐसे परीक्षित है। वो ब्रह्मलीन हुए या गोलोक में गए? वो ब्रह्मलोक में ब्रह्मलीन हुए। अब बताओ क्या रहा हुआ भागवत में? पराजी वो तो सगुण में लीन हुए, उसी सगुण में सगुण में, परंतु वहाँ स्वरूप की प्राप्ति के लिए अंत में उपदेश उन्होंने दिया है। उपदेश जो अंतिम देव जी महाराज ने राजन मरीशे थी, उसमें तो विशेष रूप से वो कई बार, तो वास्तव में सगुण में वो ही प्राप्त हो जाए, निर्गुण का ज्ञान जिसको हो जाता है, निर्गुण ज्ञान हो जाता है, वही भक्ति था भगवान में। पहले कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर भक्ति योग, तो अंत में भक्ति योग होता है। तो ज्ञान भगवान दे, और भगवान की भक्ति करने वाले ज्ञान देते हैं। मम दर्शन फल परम अनुपा नीव पाव निस्वरूपा, निस्वरूप प्राप्ति हो जाती है भक्ति से। भक्ति से कर्म योग ज्ञान योग दोनों हो जाते हैं, भक्ति मुख्य है सब। भक्ति के बेटा है ज्ञान, है मेरा माँ है भक्ति। महाराज जी एक प्रश्न हो, ब्रह्म है जैसे सामान्य चेतन है, तो बिना प्रकृति के सारे बिना तो कुछ संबंध जोड़ कैसे संबंध जोड़ लेगा? ब्रह्म जोड़ देंगे नहीं, ब्रह्म तोड़ देंगे जोड़ देंगे। ब्रह्म ज्ञान में संबंध तोड़ने की बात मुख्य है, जोड़ने की मुख्य नहीं है। संसार हमारा नहीं है, प्रकृति हमारी नहीं है, प्रकृति का कार्य हमारा नहीं है, इन सब से हमें तोड़ने की जरूरत है। ठीक है, पर वो सामान्य जो सामान्य से जो विशिष्ट आयु है, विशिष्ट चेतन हुए है, ये एक देश की है, हुए है, तो यो मान्यता तो होगी, पहले है? पहले मान्यता तो होगी ही, पहले भाई बिना विश्वास यार भी नहीं होगा, परंतु विश्वास मुख्य भक्ति में। ब्रह्म ज्ञान है वो तो केवल जड़ता का निषेध करता है, शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, तो संसार मात्र मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, इससे अलग अलग हो जाओ, वो ज्ञान योग है। ज्ञान योग अलग करने में है, शरीर से अलग करने में है ज्ञान योग, अब भगवत भगवान के साथ मिलने में है। अब शंका कर जाओ, शंका कर जाओ, ब्रह्म में है या जीव में है? वो जीव में है, ब्रह्म में नहीं है। ब्रह्म तो साफ निर्लेप है, उसमें कोई शक्ति नहीं है, शक्ति वाला सगुण होता है, उसमें प्रकृति वगैरह कुछ नहीं है। ना बिल्कुल नहीं, उस ब्रह्म से जगत कैसे पैदा होता है? ब्रह्म से नहीं होता है, वहां तो सगुण से होता है। संसार की प्रक्रिया सब ठीक सगुण से जैसी बैठती है, जन्म जैसे ही होता ब्रह्म सूत्र आदि आरम्भ भाई जिससे होते हैं, इसे निर्गुण में लगाते हैं खेचता हूँ भाई, परंतु वास्तव में ब्रह्म जैसे ही होता है, जिससे ब्रह्म स्वर्ग आदि स्वर्ग उत्तम नाम उत्पत्ति स्थिति प्रलय सब भगवान से होते हैं, वो भगवान से होते हैं, कहीं प्रकृति से होते हैं, प्रकृति होती है तो भगवान के साक्षात सहयोग से होती है, या भगवान करते हैं प्रकृति को लेकर करते हैं। नवमाध्यम साहब का प्रकृति स्वाम और साहब किसी साहब को अपना मैं अध्यक्ष प्रकृति सुनते श्रद्धा करो हिंदू का नहीं कौन थे जगह दूसरी बोलते प्रकृति और पुरुष दोनों से होता है। क्रिया विशेष घर में प्रकृति में होती है, प्रकृति सहित भगवान होते हैं। भगवान में यहाँ प्रकृति पुरुष का भेद नहीं है, प्रकृति भी भगवत स्वरूप है। ज्ञान योग में प्रकृति भगवत स्वरूप नहीं है, प्रकृति का त्याग करते हैं। शुभ बताया था ना ये वेति पुरुषम प्रकृति से गुण यदि क्षेत्र तथा ज्ञान क्षेत्र क्षेत्र अवंतर ज्ञान भूत पर क्षेत्र क्षेत्र और ज्ञान ज्ञान दो आएगा भगत जहाँ ज्ञान का बना है दो होगा जल का त्याग क्षेत्र प्राप्त दो आएगा। महाराज जी स्वरूप में भेद नहीं है, जीव में ब्रह्म में स्वरूप में भेद नहीं है, तो फिर स्वरूप में भेद नहीं है जीव में ब्रह्म में स्वरूप में तो फिर कोई पकड़ भेद जीव करे जीव तो ब्रह्म ही है, जीव तो ब्रह्म तो है मैं ब्रह्म को भूल गया प्रकृति स्थिति मान लिया, ब्रह्म से विमुख हो गया अपने स्वरूप से विमुख होकर प्रकृति को मान लिया। प्रकृति को पकड़ने का काम ब्रह्म ने किया ना, ब्रह्म ने नहीं किया है पकड़ने का काम, वो पकड़ेगा तो ब्रह्म नहीं होगा जीव होगा, ब्रह्म होगा ही नहीं। तो पकड़ने के बाद हुआ पहले से पहले नहीं, पहले अनादि है ये खटरी अनादि क्षय अनादि है, ये अनादि के अर्पण सो गया है उत्तर नहीं है। हाँ संबंध जोड़ने की तोड़ने की शक्ति मान्यता करने की शक्ति ये कुछ ये जो क्रिया रहती है किसमें है जीव में है, जीव नाम उसी का है जो प्रकृति के साथ संबंध जोड़ता है। ये मैपन है ना मैपन, देखो इतनी बात है लंबी चौड़ी नहीं, मैं हूँ हूँ ब्रह्म है मैं प्रकृति है, आठ प्रकार की पैदावार प्रकृति अंत में अहंकार है अंत में, तो अहम के साथ संबंध जोड़ दिया वो जीव हो गया, अंश संबंध तोड़ दिया ब्रह्म हो गया, तो जीव ब्रह्म नहीं होता है ब्रह्म ब्रह्म होता है, हमें संबंध जोड़ने पर जीव से नहीं होगी, जीव की ब्रह्म की एकता कहते हैं जीव ब्रह्म की एकता नहीं होती है, जीव भाव मिट जाता है ब्रह्म भाव हो जाता है, वो है पहले से जड़ का संबंध विच्छेद करने पर ब्रह्म रूप में ब्रह्म को प्राप्त होता है। जो अलग अलग मान्यता तो हुई है ना, मान्यता होती है मान्यता होती है किस अलग अलग किसकी किसकी अलग कहते हो, प्रकृति पुरुष कहते हो जीव ब्रह्म की कहते हो ईश्वर जीव कहते हो अलग अलग किस को कहते हो, अलग बड़ा आपको किस को कहते हैं, जीव ब्रह्म की अलगता कहते हो माया प्रकृति की जीव की अलग कहते हो ईश्वर ब्रह्म की अलग कहते हो किसकी अलग अलग बात कहते हो बताओ। मैं अलग मान्यता बात क्या है कि वास्तव में प्रकृति के अंश को पकड़ा है इस वास्तव अंश कहलाता है, अंश वो कुछ नहीं है। बात तो ठीक है महाराज जी, प्रकृति का अंश को पकड़ा है ना, हाँ पकड़ने वाला है वो जीव है, वो जीव है पकड़ने के कारण जीव सही है उसमें, एक तरफ तो जीव और ब्रह्म दोनों एकता है, जीव और ब्रह्म की एकता, जीव ब्रह्म की एकता हुई नहीं होगी नहीं हो सकती नहीं कभी, जीव पना छूट जाता है ब्रह्म ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, स्वरूप से तो एकता है ना, स्वरूप की तो एकता है ही सदस्य में अलगाव प्रकृति का अंश अहम को पकड़ा, आप स्वयं अनुभव करो मैं हूँ तो मैं तो वह प्रकृति हूँ वह ब्रह्म, तो मैं के साथ जब रहेगा हूँ रहेगा और जहाँ अहम का त्याग किया वो है हो जाएगा, है ब्रह्म है ब्रह्म हूँ है हूँ हूँ है में ही बन जाएगा और अहम प्रकृति में नहीं जाएगा मुक्त हो जाएगा। जीव चेतन नहीं है महाराज, जीव चेतन नहीं है, जीव चेतन है सत चेतन घन आनंद रस ब्रह्म है, ऐसे ही जीव देखो ब्रह्म जीव अविनाशी चेतन अमल सर सुग्रसी और व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी राशि तो व्यापक एक एक सुगुण अगुण सुगुण दो ही ब्रह्म स्वरूप अगत अगाध अनाद अनुपा उसमें एक ब्रह्म है वो क्या है व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि ईश्वर अर्श जीव अविनाशी चेतन अमल शैल सुख राशि दोनों आ जाएगी व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि सत चेतन और घन घन सचन हर आनंद राशि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर का अंश हुआ ना ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर शैल सुख राशि क्या जी चेतन अनंत जीव तो क्या है जीव हो गया प्रकृति पकड़ना है तो चेतन है पर जड़ को पकड़ कर गया जड़ता की मुख्यता कर ली आप समझो मैं हूँ इसमें आप चेतन की मुख्यता मानते हैं शरीर की मुख्यता मानते हैं शरीर की मुख्यता मानते हैं मुक्त होने के बाद जो सूक्ष्म में अहम रहता है वो अब रहता है सूक्ष्म वो सूक्ष्म अहम है वो सब अलग ही मिट जाता है फिर मिट जाता है सूक्ष्म भी वो मिटता है तो सूक्ष्म रहता है तब तो दार्शनिक भेद रहता है ये अद्वैत द्वैत विशिष्ट अद्वैत ये सूक्ष्म अंश रहने से ही दार्शनिक भेद होता है और सूक्ष्म अंश में भारतीय दार्शनिक भेद नहीं होता ठीक है वो सूक्ष्म रूप बाधक नहीं होता है प्रसन्नता सूक्ष्म बाधक नहीं होती सूक्ष्म बहुत सूक्ष्म है वो बाधक नहीं होती मुक्ति में तो वो साधक भी कहाँ तक है वो काम भी क्या आता है उनके कुछ काम नहीं आता दार्शनिक भेद करता है दार्शनिक भेद करता है अद्वैत द्वैत विशेषाद्वैत ये भेद करता है और कुछ नहीं करता मुक्ति में बाधक नहीं होता और फिर मिट जाता है उसमें भी एक बात मैंने शुरू बताई नहीं कि जो ज्ञान मार्ग में चलता है और भक्ति मार्ग को मानता है कल्पित भगवान है कल्पित और भक्ति तो मामूली आज में काम है बड़ी ज्ञान की है ऐसा होगा उसको भक्ति प्राप्त नहीं होगी और भक्ति की निंदा नहीं करता भक्ति का भी आदर करता है ज्ञान मार्ग में चलता है वो भक्ति का जो ये हो जाएगा अब सब हो जाएगा शुभ रहने वाली है ईश्वर को कल्पित मानता है तो ईश्वर भक्ति कैसे होगी संस्कार बैठा हुआ असत है ये खट ये अनादि तब है ब्रह्मानंद ब्रह्म तो अनंत है और ईश्वर और माया और प्रकृति इनका संबंध ऋषा भेद ये सब शादी है अनादि है शांत है शादी अनादि है शांत है या ब्रह्म एक अनादि अनंत है वेदांत के सिद्धांत से तो आदमी वेदांत है ईश्वर भी शांत है प्रकृति का भेद है वो कहता कारणोपाधि रहेंगे ये था कार्योपाधि कार्योपाधि रहेगा जीव कारणोपाधि ईश्वर कार्य कारण से हित पूर्ण बोध हो शिष्य रहे जो कारणोपाधि है शुद्ध प्रकृति उपाधि है वो तो ईश्वर और मलिन अविद्या उपाधि है वो जीव हाँ कार्योपाधि रहेगा जीव कारणोपाधि ईश्वर और कार्य कारण हितवा और पूर्ण बोध बोध हो गए ये अद्वित सिद्धांत की बात है स्वयं स्वयं स्वयं है स्वयं स्वयं चेतन का नाम है प्रकृति के साथ संबंध है क्या स्वयं में हाँ स्वयं के प्रकृति के संबंध है तभी वो जीव कहलाता है और स्वयं मुक्त अवस्था में बहुत कम संबंध रहता है अहम का जिससे दार्शनिक भेद होता है अरे वो अहम सूक्ष्म नहीं रहने से दार्शनिक भेद नहीं होता वासुदेव सर्व हो जाता है भेद कोई रहता ही नहीं स्वयं कौन सा स्वयं का किसके साथ अज्ञान के साथ संबंध है या शरीर के साथ संबंध है सूक्ष्म के साथ अज्ञान के साथ संबंध होने से सबके साथ हो जाए स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों के साथ संबंध है मन बुद्धि इंद्रिया सबके साथ संबंध है संसार मात्र के साथ संबंध है जहाँ अहम के साथ संबंध हुआ मात्र संसार के साथ संबंध है एक छोरी के साथ संबंध करने से सासरा सभी सब कोई सास है कोई सास घर कोई सास है कोई साला है कोई साड़ी है कोई सलाती है कोई सब है कोई नानी सासू है कोई दादी सासू है कोई और जहाँ स्त्री बनी देना भी धी हुई सवाई चोर कोई नहीं क्या ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग है कर्म मार्ग है तीन अलग अलग मार्ग है हाँ जी तो तीनों एक साथ चल सकते हैं या क्या चल सकते हैं एक मुख्य रहेगा एक मुख्य रहेगा ही मुख्य अनजानपने में रहेंगे अनजानपने में रहेंगे एक मुख्य रहेगा ध्यान की मुख्यता से कर्मयोग भक्तियों के साथ में रहेंगे परंतु जब ईश्वर को कल्पित मान लेगा फिर भक्ति साथ में नहीं रहेगी ईश्वर को अनादिर शांत बांधने वाले के साथ भक्ति नहीं रहेगी का अनुभव करने वाला जागृत का अनुभव करने वाला स्वप्न का अनुभव करने वाला जो निर्विकार जो स्वरूप है उस स्वरूप ने किसके साथ संबंध किया है अहम के साथ अहम के अंतर्गत संपूर्ण संसार है अनंत ब्रह्मांड अहम के अंतर्गत है आठ प्रकार भेदाली है ना उसमें जो अहम है ये सबसे सूक्ष्म है बहुत सूक्ष्म है उसी साथ संबंध किया है वो जीव है तो सब छोड़ दिया जीव बड़ा मिट गया ब्रह्म रूप है पहले से ही वो मन जो विषय सहते हैं ताते कहिए जीव तो अहम के साथ संबंध होने से जीव होता है उसे साधन रहने से साधन होता है साधन क्या है साधन कुछ परमात्मा का जो प्रभाव पड़ता है वो साधन है तो जिस अहम के साथ ये जीव बंधा है संबंध करके वो अहम सिद्धावस्था में भी सूक्ष्म रूप से रहता है बिल्कुल तो फिर बाद वो जो कह रहे हैं कि इससे तो फिर उसका बंधन तो वैसा का वैसा ही रहा तो वैसा नहीं महाप्रलय में रहता है महाप्रलय में सूक्ष्म अहम के साथ संबंध रहता है तो फिर उसका कल्याण तो नहीं हुआ बिल्कुल नहीं होगा आप कह रहे हैं वो सूक्ष्म है उनका बाधक नहीं है नहीं वो जो जन्म मरण का कारण है वो सूक्ष्म नहीं है स्थूल है वो जो सूक्ष्म बाधक नहीं है केवल अपने संप्रदाय में जैसे अद्वैत सिद्धांत है तो अद्वैत सिद्धांत का जो ये संस्कार है वो अहंकार रहता है वो जन्म मरण देने वाला अहंकार नहीं रहता अपने मत का तो आपस में मतभेद होता है अहम तो महाराज जड़ का जड़ ही है और जड़ है वो ही मिटेगा ही अंत में मिटेगा पर दार्शनिक आग्रह रहने से दार्शनिक मुक्ति क्या क्या शंका है बोलो बता रहे हैं कि उसमें कोई उसके मुक्ति में प्रतिबंधकता नहीं है ना अत्यंत सूक्ष्म वो बात है वो नहीं आवे तो कोई बात नहीं परंतु दार्शनिक भेद क्या होता है जब अद्वैत है एक द्वैत सिद्धांत है इन दोनों में भेद क्यों होता है सिद्ध के नहीं हो सकता दार्शनिक भेद सिद्ध हो गया है जो सिद्ध हो गया है उसके लिए भी दार्शनिक भेद कहाँ रहा वो तो साधक अवस्था में होता है अगर वो भेद नहीं रहे तो अद्वैत ही बढ़िया है द्वैत नहीं है आवाज कहाँ रहेगी आप बताओ अद्वैत ही सर्वोपरि है द्वैत विशिष्ट अद्वैत सीख नहीं है ये कहाँ रहेगी बात आप बताओ यदि वो सिद्ध ऐसा कह दे कि नहीं अद्वैत ही ठीक है ये आग्रह उसके रहेगा तब तो वो सिद्ध हुआ नहीं कि आग्रह सिद्ध हो गया अद्वैत बात सिद्ध हो गया पर वो बात रहती है इसमें मनुष्य का अद्वैत विधि प्रत्येक उपास्या स्वानंद सिंहासन दीक्षा सठेन के वयम अठेन दासी गोप बधु दास हो जाता है दूसरी बात है आत्मा हाँ अच्छा आपसे पूछो मुक्ति का आनंद किसको होता है? मुक्ति का आनंद किसको होता है? मुक्ति का आनंद कौन लेता है? ले रहा है तो बताओ ही है। मुक्ति का आनंद का जो भोगी है वो वास्तव में अभी पूरा योगी लेवा बंधा हुआ ही है। हाँ तो वो आनंद का नहीं आनंद मुक्ति में आनंद है उस आनंद का भोगता कौन है? भोगता तो कुछ चेतन ही होगा लेकिन वो बंधा हुआ ही है। चेतन है तो चेतन भोगता बनता है इतना तो उसमें प्रकृति का संबंध है। वो तो यही मान रहे महाराज जी वो तो ये मान रहे हैं कि जो आनंद का भोगता है तो अभी पूर्णता में नहीं आया। हाँ तो क्या ठीक बात है पूर्णता में नहीं है दार्शनिक भेद होगा पूर्णता में नहीं होगा। पूर्णता वासुदेव स्वर्व में होगा जी वासुदेव स्वर्व में पूर्णता होगी इसमें अधूरापन नहीं रहेगा। ये देखो ये बात जल्दी समझ में नहीं आती विद्या पढ़ने से वेदांत आदि ग्रंथों में ये बात नहीं आती है। अद्वैत सिद्धांत में नहीं आती द्वैत सिद्धांत में नहीं आती ये तटस्थ आदमी कहता है ना अद्वैत वाले मानते हैं ना द्वैत वाले मानते हैं ना विशिष्ट अद्वैत मानते हैं ना शुद्ध अद्वैत वाले मानते हैं ये तटस्थ विवेचन करने वाला कहता है तुरंत का विवेचन करता है ठीक तरह से वो कहता है क्या बात है। हाँ हाँ मैं ठीक है एकदम ठीक है मैं मुक्त हूँ ऐसा भाव भी है ये बात कही है शंकराचार्य ने स्तोत्र में कहा है न ब्राह्मण हो न वैश्य हो न शूद्र हो न इंद्र हो नित्य उपलब्धि स्वरूप हो हम आत्मा ये मात आत्मा हूँ ये बात कही है न वैश्य हो न शूद्र हो न वही नित्योपलब्धि स्वरूप हम आत्मा नित्य उपलब्धि जिसकी है सदा नित्य निरंतर रहता है उसकी प्राप्ति होती है वो आत्मा हूँ ये कहा है शंकर मेरा स्वरूप आत्मा है नित्योपलब्धि स्वरूप हम आत्मा मैं प्रभु ये उपासना है ज्ञान नहीं है उपासना प्रतीक अगर दो उपासना होती है उपासना देखो एक अद्वैत सिद्धांत है द्वैत सिद्धांत है तो सिद्धांत वाले पूर्णता मानते हैं अपने अद्वैत सिद्धांत में किसी अंश में किंचित मात्र भी कमी नहीं है। ये जो दार्शनिक विचार करके तटस्थ रहने वाला विशेष विचार करता है उसके विचार में शंका होती है कि दार्शनिक भेद किस बात को लेकर के है इसका उत्तर देते हैं कि वो सूक्ष्म संकर्षण एक एक अद्वैत सिद्धांत को पकड़ करके वो है चीज वो बंधनकारक नहीं है वो अगर वो मिट जाए तो दार्शनिक भेद मिट जाएगा अद्वैत भेद का झगड़ा मिट जाएगा परंतु वो जिस मार्ग से चला है उस मार्ग का उपदेश देगा अनुयायी में भेद रहेगा काफी आधे अनुयायी में बैर हो जाएगा विरोध हो जाएगा दार्शनिक भेद होता है अद्वैत पूर्णतम पहुंचने पर क्या द्वैत का उतना आदर करता है वो जितना अद्वैत का करता है ठीक है एक बात ही पूछता हूँ मैं अद्वैत सिद्धांत से परमात्मा को प्राप्त हो गया वो अद्वैत को मानता है उतना द्वैत को मानता है या उतना आदर करता है क्या कहते हैं बाबा कमी शब्द कहना तो बुरा है इतनी कमी मैं कहता हूँ तभी तो दार्शनिक भेद रहता है अगर कमी नहीं हो तो दार्शनिक भेद कैसे रहेगा भेद किस आधार पर रहेगा ये बताओ द्वैत और अद्वैत विशिष्टाद्वैत इनके आपस में भेद किस आधार पर रहेगा ये प्रश्न है मेरा जिससे साधना की है वही साधना उसको अच्छी लगती है हमारी बात नहीं यही बात है सो साधना अच्छी लगती है क्या उतनी साधना द्वैत वाली भी अच्छी लगती है क्या इतने तो प्रश्न ये है क्या वो तो द्वैत साधना भी अच्छी लगती है क्या अच्छी लगने का मतलब यह राग से नहीं है अच्छी लगने लोगों के लिए ये बढ़िया है तो ये उसके भाव बना हुआ है नहीं बढ़िया लोगों के लिए अद्वैत है द्वैत है आपसे सस्ते से गया उस सस्ते से समझा बढ़िया लगता है जिस रास्ते से गया है उसी रास्ते से वो बताएगा। हाँ। और उससे वो मुक्त हो गया। हाँ, मुक्त हो गया, अनुभव हो गया, इस बात को बताता है। डंके की चोट कहता है कि मुक्ति होती है, सिद्धि है, हमने करके देख लिया, संदेह नहीं है सुख से बात में। परंतु फिर भी अपनी मान्यता की प्रधानता रहती है। जो भक्ति में हो जाता है, देखो वो भक्ति जल बिन फिर घुराई, प्रेम भक्ति बिन सोन रघु सुन खबर आई, आभ्यंतर मल कब न जाई। ज्ञान से नहीं जाता आभ्यंतर मल, प्रेम भक्ति जल बिन रघु खबर आई, आभ्यंतर मल कब न जाई। तो फिर तो हम कहते हैं वही हो जाएंगे वहाँ। वो तो कहता ही हूँ, मैं तो कहता हूँ जो भक्ति को नीची नहीं मानता, त्याज नहीं मानता, उसके आप से आप हो ही जाएगा, सब दर्शनों से अतीत हो जाएगा, वो वास्तव दर्शन हो जाएगा, चाहे वो कहे चाहे ना कहे। एक एक मत का तिरस्कार करने से, वो जिसका तिरस्कार किया है वो भी तो साथ में संस्कार है। जैसे ज्ञान मार्ग में चलता है और भक्ति मार्ग का तिरस्कार किया, नदियां गोम गोविंद भवन ऊपर गीता भवन में ऊपर हॉल में एक सदर आए थे, असंगा नदी महाराज वो कनकड़ मार उनके शिष्य थे, उन्होंने कहा कि ये ब्रह्म विजेता ये भेदवादी ये सब भ्रम में है। मैं कह भाई ये नहीं कह सकता, भेदवादी सब भ्रम में, ऐसा नहीं कह सकते, आपको ऐसा लग नहीं कह सकते, पर वे सब भ्रम है। भेदवादी मातवादी किसे है, साधक है वो मुसलमान कोई नमाज पढ़ता है तो उसका भी आदर करता है। हाँ। कि ठीक है वो अपने धर्म की, तो फिर वो हो जाए सिंह साधक नहीं है वो ये देखो भाई साधक कैसे नहीं है, जो श्रवण करता है, मनन करता है, निधि ध्यान करता है, ध्यान करता है, समाधि करता है, वो साधक नहीं है कैसे कहोगे, साधक नहीं कैसे कहोगे। अपने मत का जो आग्रह रहता है सिद्धावस्था में भी, वो वास्तव में आप कहने का मतलब ये है केशवराम जी का, कि वो जब वो निर्गुण निराकार से भी चला है तो वहाँ जाकर मत का आग्रह छूटता है, उसका छूट जाता है। मन तभी छूटता है जब दूसरे का तिरस्कार नहीं करता, अपमान नहीं करता, दूसरे को छोटा नहीं मानता, तब छूटता है। अगर वो नहीं करे तो आप साहब छूट जाते, आप साहब से दूसरे लिए उद्योग करना नहीं पड़ता, कुछ भी प्रयत्न करना नहीं पड़ता, सूक्ष्म अहम है उसमें। हाँ। वो अभेद नहीं होने देता, सब मतों में प्रेम की एकता नहीं होने देता। वो जो भेद रहता है तो साधक के उस भेद से अहम पुष्ट होता है, अहम पुष्ट होता है जब आपस में खटपट होती है, वो असली तत्व की खोज करने नहीं देता। थोड़ा जो संस्कार है वो असली तत्व की खोज नहीं करने देता। आप कहते हैं उसका जन्म मरण नहीं होता, जन्म मरण से तो हो जाएगा, जन्म मरण बहुत हो गया, क्यों नहीं होगा। बात कहाँ है देखो, कुछ सार्थक बात नहीं है, मत भेद क्यों होता है, सिद्धांत में सिद्ध पुरुषों के मत भेद क्यों होता है, उसमें कारण बताओ, आप बताओ, आप जितने बैठे कोई बताओ। जैसे महाराज जी शंकराचार्य जी है, अद्वैत है, द्वैत है ही नहीं। माध्वाचार्य जी कहते हैं कि द्वैत है, अद्वैत है ही नहीं। तो ये जो मत भेद क्यों होता है, मैं शंकराचार्य जी को रामाचार्य को मैं कम नहीं मानता हूँ, मेरी दृष्टि से मैं ना शंकराचार्य को कम मानता हूँ, ना रामाचार्य को कम न मानता हूँ, संत महात्मा मानता हूँ, पूजनीय मानता हूँ, आदरणीय मानता हूँ, उनकी वाणी के अनुसार चलेगा उसका कल्याण हो जाएगा ये मानता हूँ, उनके वचनों के अनुसार चलेगा कल्याण हो जाएगा, ये मेरी मान्यता है क्या भगवान जाने। तो जो है ही नहीं ऐसा कहते हैं तो है, उनका अनुभव है, उनका अनुभव है, उनका ऐसा ही अनुभव है, वो अनुभव कहते हैं, सच्ची बात कह रहे हैं, ठोस बात, डंगे की चोट कहते हैं, तो कोई करके देख लो, हो जाएगा उसे। तो अहम पर थोड़ी भेद रहा, वो तो अनुभव पर भेद रहा। शंकराचार्य जी को ऐसा अनुभव हुआ कि अद्वैत तत्व ही है, और रामानुजाचार्य जी को ऐसा लगा कि जीव और ब्रह्म ये द्वैत है, वो वही ठीक है। ये तो अनुभव पर रहा, ये अहम पर थोड़ा ही रहा। अनुभव में भेद क्यों है? अनुभव में भेद क्यों है? तो देते हैं। आप बताओ, सभी एक बात कहता हूँ समाप्ति में जाएगी। जिस समय में जैसी आवश्यकता होती है उसी के अनुसार आचार्य ने उसका विवेचन किया, समझ जाएगी ऐसा वो गर्मी मिट जाएगी। अच्छा छोड़ दो इसको। जिस समय में जिसकी आवश्यकता होती है संसार को, उस आचार्य ने उसी का ही विवेचन किया है जिसमें संसार का कल्याण हो जाए, सबका कल्याण हो जाए। जैसे हिंसा बोध गई थी, बुद्ध ने आकर वेदों का ही खंडन कर दिया, तो शंकराचार्य ने वेदों ठीक कर दिया और उसका खंडन कर दिया। तो जिस समय में जो आवश्यकता होती है उसी आवश्यकता अनुसार ही महापुरुषों की चेष्टा होती है, सब जीवों का कल्याण करने की चेष्टा होती है। तो मूल शंका के दार्शनिक भेद क्यों होता है, इस बात पर है। मेरा आग्रह नहीं, अहंकार रहता है नहीं रहता है, इसका समाधान क्या है? आपस में भेद क्यों रहता है? दार्शनिक भेद, अपनी अपनी साधना का संस्कार रहता है। जिस साधना ने उस साधन चला है उस संस्कार रहता है। बाद में नहीं रहता है तो वो बाधक नहीं होता, परंतु वो अद्वैत सिद्धांत वाला द्वैत का प्रचार करेगा क्या? बताओ, ज्ञान वाला भक्ति का प्रचार करेगा क्या? अद्वैत मार्गी का द्वैत मार्ग का साधन ही नहीं है, कैसे प्रचार करेगा? ठीक बात है। हम कहते हैं भक्ति मार्ग सबका उत्साह करेगा, भक्ति मार्ग से जो परमात्मा प्राप्त हुआ है सबका आदर करेगा। और कहा है मम दर्शन फल परमानुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भक्ति वाले को सब हो जाता है। गीता में सब लिखा है, तेषाम सततयुक्ताराम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम ज्ञाने बुद्धि योगादिन्दे बुद्धि योगदेवम और तेषाम अनुकंपार्थम अहम अज्ञान सम तम नाशयाम मातु वस्तु ज्ञान दीपेत भाषत। अज्ञान कर्म ज्ञान दीप, तो भक्ति वाले को कर्म योग ज्ञान योग दोनों मिल जाते हैं। भक्ति योग तीनों को बता सकता है, भक्ति योग में चलने वाला ज्ञान योग भक्ति योग कर्म योग तीनों को ठीक ठीक बता सकता है। अच्छी तरह विचरण की धाम है, मच्छता मध्य प्राण भक्ति है पहले तेषाम सतत युक्ता नाम भजता ददाम बुद्धि योग और तेषाम अनुकंपार्थ हम अज्ञान नाश्याम आत्मभाव ज्ञान दीपे भाषुता देवी भवन दीप करो ज्ञान दूर करते काम से लभते परम। भक्ति माम अभी जाना थी भक्ति, फिर क्या होता है? बड़ी आश्चर्य की बात है, हमारे तो खटपट मची है बात से। भक्तिया माम अभी जाना थी यावान यश राष्ट्र तत्व यावान ये निर्गो में हो नहीं सकता। यावान तो हमारे क्या होगा? निर्गुणी साधन चल रही है, तो भक्ति से मेरे को जाने यावान यावान यथा भावो यद रूप गुण कर्म का तथैव तत्व विज्ञान वस्तुते मसनुग्रहात। यावान यथा भावो यद रूप गुण कर्म का तथैव तत्व विज्ञान, ये कैसे आएगा? ये मूल भागवत है, चतुर्श्लोक भागवत में भगवान उपदेश दे रहे हैं। यावान यथा भावो यद रूप गुण कर्म का तथैव तत्व विज्ञान वस्तुते मसनुग्रहात। यावान जैसा यावान कहाँ से आया? ब्रह्म यावान तो आता नहीं, शब्द तो ऐसे ही बोलना पड़ेगा। नहीं, क्यों बोलना पड़ेगा सर? यावान क्यों करना पड़ेगा? ब्रह्म में यावान है क्या? ब्रह्म में तो महाराज जी ब्रह्म शब्द भी नहीं है, शब्द ब्रह्म शब्द भी नहीं होता, जो ब्रह्म शब्द नहीं है उसके लिए ब्रह्म बोलते ही है। हाँ, ब्रह्म बोलते है तो यावान का शब्द आएगा। यावान यावान तत्व कैसे यावान तावान तो होता है, जितना आंख है उतना उतना जितना कैसे होगा? वो तो पूर्ण होगा। यावान ये तो परिचिन्न नहीं होता है, तो यमन और कहना क्या है, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोचित न कांक्षति सम सर्वेशु भूतेषु मद भक्ति लभते परा और भक्तिया माम अभी जानाती। कैसा कि यमन यशा तत्व, जैसा मैं हूँ वैसा तत्व जानता है, जैसा हूँ तैसा, जैसा तैसा कैसा आएगा ब्रह्म में। यमन यशा जो मैं जैसा हूँ, जैसा तैसा होगा क्या, समग्र रूप आ गया, समग्र रूप आ गया, ठीक है। ये तो मान्य है ही नहीं, यावान यशा सब कैसे लगा। अरे भागवत में तो यावान यशा में यावान हम यथा भाव यद रूप गुण कर्म का तथैव तत्व विज्ञान। ये तत्व विज्ञान का है, भगवान ने चतुर्श्लोक भागवत उपदेश दिया है उसमें, ये क्या ब्रह्मा जी को। अरे मेरी भागवत एक मतलब समाधि समाधि परमेर समाधि ना, और फिर भगवान कल्प विकल्प कल्प विकल्प कभी मुंह हो गई थी भगवान कल्प विकल्प नहीं कर रही थी तब तो मुझे बदलू हाथ मेरी अगुआ हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि भगवान कल्प विकल्प कभी नहीं मोहित नहीं, तब तो ज्ञान का मोहित कभी नहीं होगा। इस ज्ञातवा ने मुंह हम हुआ ये भागवत में है कृष्ण, या वहां हम यथा भाव यद रूप गुण कर्म कह तथैव तत्व विज्ञानम तथैव तत्व विज्ञानम अस्तुते मधुर गुरात मेरी कृपा। और मैंने कहा इस भागवत को धारण कर देगा और कल्प विकल्प विमुति कर होगा नहीं तो बात यद भावो यथा भाव यद गुण गुण कर्म के साथ आता है ना, तो समग्र माया है। समग्र सब दिया भगवान ने गीता में, असल से हम समग्र माम यथा ज्ञान समग्र जाने कहा है। तो भूमि आपने आठ प्रकार भेद वाली और एक जीव अपारा प्रकृति, दोनों प्रकृति भगवान की, तो भगवान एक ही हुए ना, प्रकृति दो हुई भगत एक हुआ। आपका आपका बल आप दो हो एक हो, आपकी आपकी योग्यता और आप दो हो गया, अरे एक ही है तो योग्यता कम ज्यादा होती है, बल कम ज्यादा होता है, आप कम ज्यादा होते हो यार, तो योग्यता बल रहा आपका दो बल घट गया, बल बल घटता है बढ़ता है। यार आप कहते हो आप पे कोई घटबड़ कभी हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, सब हुई नहीं, तो शक्ति है बल वो तो एक हुए। और दो है तो आप बताओ, आप आपका बल अलग बताओ, ये मेरा बल पड़ा, ये बल मैं बलवान हूँ, बल मेरा ये है बताओ अलग करके, आपका स्वभाव बताओ अलग अलग। तत्व है ही नहीं, एकदम सिद्धांत अद्वैत तत्व खास एक ही तत्व है, दो तत्व ही नहीं, सत्ता दो हो ही नहीं सकती, एक सत्ता है, सत्ता दो कैसे होगी। ऐसे व्यवहारिक पारमार्थिक प्रातिभाषिक सत्ता तीन मानी है, प्रक्रिया मानी है स्वतंत्र तरीके, प्रातिभाषिक सत्ता एक, व्यवहारिक सत्ता एक, पारमार्थिक सत्ता है, तत्व अंत में तत्व एक सत्ता ही है। व्यवहारिक पारमार्थिक केवल पारमार्थिक प्रातिभाषिक केवल बताइए प्रक्रिया पर साधकों के लिए, अंत में तीन सत्ताएं थी क्या, अद्वैत सिद्धांत में बताओ, अद्वैत सिद्धांत में ये आती है प्रातिभाषिक सत्ता व्यवहारिक सत्ता। सांप दिखता है प्रतीत होता है, पर किसको काटता है क्या, वो तो केवल प्रातिभाषिक है व्यवहारिक नहीं है। ऐसे मानते हैं सांप काटता है ये व्यवहारिक है, ये वो प्रातिभाषिक है, और वास्तविक परमात्म तत्व है ये वास्तविक है, वास्तविक सत्ता मिलो वो सत्ता नहीं होती। वो है एक श्लोक, भक्त्यर्थम स्वीकृतम द्वैतम अद्वैत आदि सुंदरम, पूर्वाद कैसे द्वैतम मोहात प्राक, ज्ञान से बोधात प्राक है द्वैत मोहात प्राक ज्ञान, ज्ञाने जाने मनुष्य तत्व जन पर भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैत आदि सुंदरम, बोध सार सकते बोध सार एक ग्रंथ है, बोध सार बोधात प्राग द्वैतम मोह है, बोध से पहले जो द्वैत है वो मोह है, अज्ञान है, जन्म मरण देने वाला है, जाते बुरु थे मनुष्य जिसको बोध उत्पन्न होया तो भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम भक्त्यर्थम स्वीकृतम द्वैतम अद्वैतादि सुंदर हो बोध साल बहुत ऐसा विचार किया वो है बंद जन मरण होगा आज जाते दो दे बने से जब बोध हो गया तो भक्त्यर्थम स्वीकृतम द्वैतम राधा और कृष्ण दोनों ने स्वीकार किया है अद्वैत है नहीं वहां एक ही तत्व दो रूप से है ये अद्वैत आदि के सुंदर रूप बताया बहुत सार ग्रंथ में एक बार की बात नहीं तो बेचारे दूसरे आदमी जो उनको नहीं मैं तो एक बात आती है कि बोध होने पर जो भक्त्यर्थ है ना भक्ति के लिए विरोध के लिए जैसे एक ही प्रेमी दोनों फुटबॉल खेलने लगेंगे तो सबताश खेलने लगेंगे तो एक एक की हार जीत होगी नहीं पर हार जीत में जीत में सुख और जीत में विनोद में सुख और दुख होगा क्या इस तरह से भक्ति है वो स्वीकृत है उसमें एक प्रेम की वृद्धि होती है सबको प्रेम का आस्वादन हो गया इस वास्ते भगवान कृष्ण और राधा दो बढ़ते हैं बोध से पहले बता रहे ना कि द्वेष जो माना जाता है वो मोह को बढ़ाने वाला है बिल्कुल ही अभी सर आप लोगों की मुक्ति नहीं हुई और हम भगवान को राम जो मान रहे हैं तो अब ये मोह को बढ़ाने वाला कैसे होगा ये तो ये उनकी बात देखो बोध आज प्राग मोह है तो अबार बाधक द्वेष ही है और क्या बाधक है बताओ आप बताओ मैं मेरा ही बाधक है और क्या बाधक है परमात्म तत्व की प्राप्ति में मैं मेरे की जेवड़ी गड़बड़ी और संसार दास कबीरा क्यों ज्यादा और वो मैं पंचवटी में मैं अरु मोर तोर ते माया जय वश की नहीं जीव निकाया माया है ब्रह्म है जीव है ईश्वर है बहन को लक्ष्मी ने पूछा है राम ने उत्तर दिया है मैं अरु मोर तोर ते मैं तू मोह है देखो मैंने जैसे समझे बात बता रहा हूँ चार बात है एक मैं एक तू एक यह एक हुआ चार एक मैं एक तू एक यह एक हुआ परोक्ष में पांचवा नहीं है पांचवा बताओ कोई मैं ये पांचों है अहम के कारण से ही मैं तू यह हुआ है अगर अहम न रहे तो एक बोध ही तो रहेगा एक बोध मात्र तत्व चेतन घन और क्या रहेगा मैं की तू की रिया की वह की जगह एक रहेगा ये बात तो मैं तू यह वह नहीं है किंतु बोध है एक मैं तू नहीं है जहां मैं है वहीं बंधन है मैं मेरा है मैं मेरा तू तेरा यह उसका उसका यह इसका आठ भेद हो गए मैं मेरा तू तेरा यह और इसका वह उसका आठ भेद हो गए तो ये वास्तव में बिना अहम के भेद कैसे होगा उसे तत्व देगा तो सब में एक है मैं वही तत्व है तू मैं वही तत्व है यह मैं वही तत्व वह मैं वही तत्व एक ही तत्व है तत्व एक ही है तो ये भेद प्रकृति को लेकर के है प्रकृति दो कार्य एक वस्तु और एक क्रिया दो है वस्तु है क्रिया है इसको लेकर भेद होता है जिसका सूक्ष्म अहम रहेगा उसका सब में बराबर आदर रहेगा क्या सब साधु आदर का सब दर्शन में निरादर नहीं होगा किसी दर्शन में निरादर नहीं होगा उसको भगवान की भक्ति मिल जाएगी हाँ मिल जाएगी आपने कहा कि जब तक जो है अपने मन का आग्रह रहता है तब तक भक्ति प्राप्त नहीं होगी ना ये कहा ही नहीं मैंने मेरे पर बेटी मैं कहेगा भक्ति का तिरस्कार करता है वेद कल्पित मानता है ईश्वर कल्पित है कल्पना करता है उसको नहीं होगी भक्ति ये कहा मेरे पर लादते क्यों वो हाँ भगवान को कल्पित नहीं मानता भगवान से हमें मतलब नहीं है हम अपना अद्वैत श्रद्धा में है भगवान है अच्छी बात है नहीं हमें मतलब नहीं है तब तक कोई बाधा नहीं है तब बाधा नहीं आएगी कल्पित मान करके तिरस्कार करेगा, उसको भक्ति कैसे मिलेगी, आप भी बताओ कैसे मिलेगी। न्याय की बात है, अपना अद्वैत मत है, उसमें हो जाएगा खूब मस्त हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। अरे मुक्त हो जाए पर आप से आप भक्ति हो जाएगी, आप से आप ही। भगवान शंकर को देख दो, सनकादि को देख दो, नारद जी को देख लो, जितने जितने भक्त हुए, वशिष्ठ जी को देख लो, वे प्रेम में भक्ति हुए है कि नहीं, भक्त हुए नहीं हुए बताओ। क्या ज्ञान की कमी थी, क्या सनकादि को कमी थी, शंकर की कमी थी, नारद जी की कमी थी, कहीं की कमी थी तत्व ज्ञान की? सब प्रेमी भक्त हुए ना भगवान के, नरेंद्र जी और सब सब गए कृष्ण भगवान की आरती करते हैं, भगवान भक्ति मानते हैं। ये सिद्ध महाप्रभु मानोगे कि नहीं? सनकादिकों को, नारद जी महाराज को, ब्रह्मा जी को, क्या तत्व ज्ञान नहीं था? ऐसे मानोगे? पर प्रेम था कि नहीं? महाराज जनक कहते हैं, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जीव चंद सकोरा। ये क्या बात है? अरे इन्हें विलोकत अति अनुरागा, बरवश ब्रह्म सुख मन त्यागा। ब्रह्म सुख को छोड़ दिया तो सत्संग का विशेष हुई कि नहीं हुई? इन्हें विलोकत अति अनुरागा, बरवश ब्रह्म सुख मन त्यागा। उसे भक्ति, भक्ति का आवास तब अधिकारी वही है जो तत्व ज्ञानी है। असली भक्ति का अधिकारी वही है। ये ज्ञान, ज्ञान के उत्तर काल में भक्ति है, जब इसमें आगे कुछ नहीं है फिर कुछ नहीं। मैं तो कहूँ भक्ति उधर ज्ञान मानो, ज्ञान के उत्तर भक्ति मानो, आप भक्ति मानो से ज्ञान मानो। राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2055 10 मई 1998 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।